प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जो साधन करने वाले भाई बहन है उनके लिए आवश्यक बात है वो इस शरीर को न माने। गहरी बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, बहुत फायदे की बात है और जल्दी लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। एक भौतिक शरीर होता है, एक भाव शरीर होता है। भाव ये साधु बने थे, हमने साधु हैं, ये शरीर भाव नहीं है, ये भाव शरीर है। चार वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण है जो तो शरीरों को लेकर के ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, ये शरीरों को लेकर मुख्य शरीर के नहीं आए हुए। अरे इसमें भी चारों आठों से भी जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं वो शरीरधारी नहीं होते। शरीरधारी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते, शरीर से प्राप्ति नहीं होती परमात्मा की, परमात्मा की खुद को प्राप्ति होती है। खुद होता है तीनों शरीरों से अतीत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर, कारण शरीर, तीन शरीर है ना, ये प्रकृति के है। प्रकृति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, प्रकृति के त्याग से प्राप्ति होती है। इस तरफ बहुत कम ध्यान है, साधकों का भी ध्यान इधर बहुत कम है। लोग तो समझे क्या बेचारे, लोग तो समझे क्या, जो साधन करते हैं सिद्धि प्राप्त हुए है ऐसे पुरुषों का भी ख्याल नहीं है इधर। ऐसी एक बात है, उस तरफ ध्यान नहीं देते। आप लोग अगर ध्यान दो तो बहुत विलक्षण बात है। परमात्मा की प्राप्ति स्वयं को होती है, न स्थूल शरीर को होती है, न सूक्ष्म शरीर को होती है, न कारण शरीर को होती है। शरीर है ये प्रकृति का कार्य है और परमात्मा है प्रकृति से अतीत। ये स्वयं भी परमात्मा का अंश प्रकृति से अतीत है, अपरा प्रकृति है वो। भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि और अहम, अहम अहम तक प्रकृति के कार्यों में सबसे सूक्ष्म है अहम। अहम तक प्रकृति का कार्य है, अहम को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान देकर सुने आप लोग और फिर पूछे तो और बढ़िया बात होगी। इसमें जितना विचार किया जाए वो गहरा विचार है, बहुत गहरा विचार है। तो अहम है, ये है अपरा प्रकृति, अहम को नहीं होती है। निर्ममो निरहंकार सशादी मनी गच्छति, गीता में लिखा है निर्मम और निरहंकार होता है उसको शांति मिलती है। मेरे मम और मेरे अहंकार अहंकार के रहित यही आई है बारहवा अध्याय यही बारहवा अध्याय में आया है मेरे मम और मेरे अहंकार सम दुख समय उसमें भी यही है निर्मो निरहंकार। तो कर्मयोग की बात है वो भी निर्मो निरहंकार है, भक्तियोग भगत भक्ति की बात है वो भी निर्मो निरहंकार है, और ज्ञान की बात तो है ही परंतु ज्ञान की बात है उल्टी, उसमें अहंकारम बलम दर्पम कामा क्रोधम परिग्रहम निर्मम समलुक निर्मम शांत ब्रह्म भूया कल्पते। भक्ति में और कर्मयोग में तो अहंकार पीछे अहंकार का पीछे त्याग करना है, पर ज्ञान में अहंकार का त्याग सबसे पहले करना पड़ेगा। अब कैसे प्राप्त हो सके अहंकार रहते हुए, उसमें अहंकार को सबसे पहले त्यागना पड़ेगा। अपने में वर्ण का आश्रम का जो अहंकार है मैं साधु हूं मैं गृहस्थी हूं उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ग्रहण स्त्री को नहीं होती पुरुष को नहीं होती ब्राह्मण को नहीं होती क्षत्रिय को नहीं होती वैश्य को नहीं होती शूद्र को भी नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति होती है भक्त को। भक्त होता है वो ब्राह्मण क्षत्रिय पेशूर नहीं होता, वो ब्रह्मचारी गृहस्थ वार पर संन्यासी नहीं होता है, भक्त होता है भगवान के साथ संबंध है उसका, इनका गृहस्थों के साथ संबंध संसार के साथ संबंध उसका संबंध होता है भगवान के साथ, भगवान के साथ संबंध जोड़ता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। संबंध जोड़े संसार के साथ भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये बात है गहरी बात है, ध्यान देकर आप लोग सुन रहे हैं। प्राप्ति खुद को होती है, खुद में अहंकार है क्या, अहंकार है अपरा प्रकृति, अहंकार तक अपरा प्रकृति अपरा यतस्तु अन्याम प्रकृति विद्य में परम जीवभूतम, वो जीवभूत है वो जीवभूत में परमात्मा प्रकृति है, प्रकृति को परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, प्रकृति से अतीत को होती है। आप लोग जितने हैं ध्यान दें सुने इस बात को, ये बात श्रवणाया विभव फिर यौन लभ्य है, सुनने के लिए भी नहीं मिलती ये बात, अनुभव तो दूर रहा। श्रवणा या विभव फिर यो न लभ्य सुनन तो बहु ये न विद्यु, सुनते हुए भी नहीं जानते सुनने के लिए भी नहीं मिलती। तो भाव शरीर होता है वो अलग होता है, ये शरीर आपके तीनों शरीर और है भाव शरीर और है, मैं भगवान का हूं तो भगवान का हूं तो भगवान के साथ से संबंध है, क्यों चार वर्ण चार आश्रम का शरीर संबंध है, जिसे मैं चारों वर्णों का तो बिल्कुल ही शरीर संसार संबंध है, ये आश्रमों का अद्भुत भाव साथ में है, परंतु केवल भाव तक शरीर होता है तब परमात्मा प्राप्ति होती है। इसमें आप गहरा समझे और खूब गहरा समझ करके शंका करें तो ये विषय बहुत बढ़िया खुलेगा। निर्ममो निरहंकार का है, निर्ममो निरहंकार कर्मयोग में भी, निर्ममो निरहंकार भक्ति योग में भी, और निर्ममो निरहंकार अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रहम विमोचन निर्मम शांतो ब्रह्म भूयः कल्पते। उसमें अहंकार के त्याग पहले, इस वास्ते ज्ञान का मार्ग कठिन पड़ता है क्योंकि अहंकार को पहले त्याग करना पड़ता है। ये ब्राह्मण बने हुए कैसे प्राप्त कर लेंगे, क्षत्रिय बने हुए कैसे प्राप्त कर लेंगे, वैश्य बने हुए परमात्मा को प्राप्त कैसे कर लेंगे, शूद्र बने हुए परमात्मा को प्राप्त कैसे कर लेंगे, ब्रह्मचारी बने हुए परमात्मा को प्राप्त कैसे कर लेंगे, गृहस्थ बने हुए परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे, वानप्रस्थ बने हुए परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे, सन्यासी बने हुए परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे। परमात्मा को प्राप्ति करेगा भगत, भगत चारों वर्णों में, चारों वर्णों से चारों आश्रमों में नहीं है। ये गहरी बात है, इसमें आप प्रश्नोत्तर करो, जितने आप समझना चाहो और समझते हो तो इसमें गहरे उतर गहरे ठीक से समझो इस विषय को। जो अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझता है, अपने को ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी समझता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे होगी बताओ। गृहस्थ वो कैसे होगी, साधु कैसे होगी। भगवान की प्राप्ति होगी भगत वक्त, भगवान का जो होगा उसको, भगवान का जब होगा तो भगवान का शरीर नहीं होता है, सब कुछ भगवान का होता है। तो सब में मुख्य आत्मा स्वयं भगवान के साथ संबंध रहता है, वो भाव शरीर कहलाता है। ये भौतिक शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का शरीर है, चारों वर्ण चारों आश्रमों में मुख्यतः जड़ता भी है, आश्रमों में अलबत्ता इसे सूक्ष्म है, वर्णों में स्थूल है और आश्रमों में इसे सूक्ष्म है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति इनको नहीं होती। इसका अर्थ दो है, दो अर्थ, उल्टा अर्थ मान लेना। मानो जिनके भीतर संन्यास का अभिमान है कि मैं सन्यासी हूं, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। मैं साधु हूं, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं साधु हूं, साधु बने का अभिमान है। मैं सन्यासी हूं, सन्यासी बने का अभिमान है। मैं दंडी स्वामी हूं, ये अभिमान है। उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, कभी नहीं हुई। मैं परमात्मा का हूं। साधुओं में सबसे ऊंचे माने गए हैं दंडी स्वामी। दंडी स्वामी भगवान का प्रसाद नहीं ले रहे, भगवान का जूठ रहे हैं, वो खा नहीं है। दंडी स्वामी प्रसाद नहीं लेते, भगवान में जूठ रहे हैं, कैसे खाएंगे। और ब्राह्मण के लिए घर ही खाते नहीं, वे रोटी भी ब्राह्मण नहीं खाएंगे। अब ऐसा अभिमान है, वो कैसे परमात्मा प्राप्त कैसे हो, आप बताओ। गहरा उतरो, देवो भूतवा देव अभी यजेत। देवता का पूजन करे तो सब देवता होकर देवता का पूजन करे, तो भगवान का होकर भगवान का पूजन करे तो उसके भाव ब्राह्मण क्षत्रिय ये नहीं रहेगा, मैं भगवान का हूं। ये इस तरह से मैंने बहुत बार कही है, सैकड़ों बार पता नहीं, मेरी गिनती नहीं है। तुम भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो मन में समझो कि मैं भगवान का हूं। ये कुछ सैकड़ों बार कही होगा मेरी बात, परंतु इस तरह से खोल कर नहीं गई। भगवान का भगत हूं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नहीं होता। उसका संबंध भगवान के साथ होता है, भगवान के साथ संबंध होता है, उसे भगवान की प्राप्ति सुगमता से होती है। आप ही तब विचार करो और लिख लो, जो शंका वो लिख लो और वो मेरे बार बार प्रश्न पूछो, इस बात में गहरे उतरो, गहरे समझो इस विषय को। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा के साथ संबंध होने से होगी। परमात्मा के साथ संबंध होगी, मैं परमात्मा का हूं तब वो मेरी मैत्र हो, वो परमात्मा का हूं, हो जाएगी प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो अपने वर्ण और आश्रम का अभिमान छोड़ो। ये अभिमान करते कैसे होगा, मैं परमात्मा का हूं। मेरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई, मैं तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल ही है, मेरे कोई दूसरा है ही नहीं। तो शरीर है मेरे भाई का और शरीर इंद्रिया मेरा भाई है, क्या मन मेर भाई का है, क्या बुद्धि मेरा भाई की है, दूसरा न कोई कोई मेरा नहीं है। मेरे गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई मेरा नहीं है। शरीर मेरा नहीं है वहां, शरीर मेरा है तो भगवान कैसे मिलेगी, शरीर भगवान कैसे मिलेगा। वो कहते मैं तो वीर देवपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई कोई नहीं है। तो छीजे मेरा छीजे, एक पदार्थ उनका मेरा छीज रहा है शरीर, तो शरीर में भी छीजता शरीर, शरीर का भौतिक बनावश होता है, होते होते होते होते दिव्यता आ गई शरीर में, शरीर में भी दुष्णता आ गई। वो शरीरधारी कैसे होगा, शरीर वो नहीं है, वो खास भगवान का है। भगवान की जो महिमा है वही महिमा उसी है, परंतु वो ये मानता ही नहीं कि स्वप्न में भी मेरी महिमा है, ये याद नहीं करता। ये करता तो भौतिक हो जाएगा, जहां अभिमान आएगा वहां अभिमान आते ही अपरा प्रकृति आएगी। आप विचार करो अपरा प्रकृति क्या है, भूमि रापो अन्न वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अपरायम इत सुन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। वह प्रकृति पर जीव भूत जो जीव मानता है उसमें भी परमात्मा रहती होगी। मैं परमात्मा का हूँ, जो हूँ कैसा हूँ क्या हूँ परमात्मा का हूँ, केवल परमात्मा का हूँ, परमात्मा ही संबंध है, उसको परमात्मा प्राप्ति होगी। शरणानी ने लिखा है और शरणानी साफ लिखा है, साधक शरीर नहीं होता, साफ लिखे साधक शरीर नहीं होता, साधन करने वाला शरीर नहीं होता। अभी जो नई पुस्तक प्रकाशित हुई है उसमें सबसे पहला, सबसे पहला पाठ है, सबसे पहला साधक शरीर नहीं होता। शरीर कैसे होगा, वो अपने को शरीर कैसे मानेगा। शरीर होता तो अप्रतीत होगा, भगवान का कैसे होगा, भगवान का होगा तो शरीर कैसे मानेगा। वो होता केवल भगवान का, मैं भगवान का हूं। ये बहुत मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, एकदम सिद्धि करने वाली, उन्नति करने वाली बात है। मैं तो भगवान का हूं, असम मेरे को ब्राह्मण को हो, क्षत्रिय को हो, वैश्य को हो, शूद्र को हो, अंतर को हो, मैत्र को हो, करने वाले की मर्जी अवश्य को हो, मैं खुद क्या हूं, मैं खुद भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ऐसा भगवान के साथ में उसी एकता होती है, तभी भगवत प्राप्ति होती है। सनातन ने कह दिया था एक दिन कि साधु को भगवान नहीं मिलते, तो खरुड़ी मची लोगों में। साधु को भगवान नहीं मिलते, न साधु को मिलते न कृष्ण को मिलते, भगवान तो भक्त को मिलते हैं। भक्त का भाव भगवान के साथ एक होता है और किसी के साथ नहीं होता, भगवान के साथ एक है। वो चाहे मैत्र हो और चाहे ब्राह्मण हो, भगवान का भक्त होता है, भगवान मिलते हैं। भगवान के भगवान भी तो मित्र भक्त से मिलते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसे ही ब्राह्मण की भी प्रशंसा करी है भगवान ने, कि ब्राह्मण के प्रतिकूल हाथों तो हाथों काट फेंक दू मैं, अब बात कही है भागवत भागवत आती है। तो वह सब वर्ण आश्रम वालों में सब सब लोगों के लिए, ब्राह्मण के प्रतिकूल मेरी पूजा भी चले तो बुझाओ काट रहे हूं, ये बात भी आई है। और ब्राह्मण के मुख में भोजन देने से मैं जितना प्रश्न होता हूं, अग्नि के मुख देने से नहीं होता, ऐसा भी आया है भागवत में आया है। मेरा मुझे याद है कि नहीं आया है ना, चौथे स्कंद में तो ये बात आई है, ब्राह्मण के मुख में दिए हुए घी से मैं प्रसन्न होता हूँ, ये चौथे स्कंद में आई है। और तीसरे स्कंद में आई है कि मेरी पूजा भी ब्राह्मण के प्रतिकूल चले तो काट सकता हूँ, यही बात कही है। इस तत्व को समझे कौन है, इन बात की तरफ ध्यान देते ही नहीं। ये ब्राह्मण राजी हो जाते हैं, ब्राह्मण बात ठीक है, हम कहते ठीक बात है, परंतु भगवान का आशय क्या है? भगवान का आशय जो मेरा होता हो, मेरे को प्यारा होता है, हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट बने, तो उसे भीतर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ब्रह्मचारी वानर ये अभिमान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। मैं तो भगवान का हूँ, मेरा भाई भी गई वृंदावन में तो वो थे ना चैतन्य बाबू भाई गोस्वामी, जीव गोस्वामी कि मैं स्त्री से मिलता नहीं, तो वो कहे स्त्री से मिलता नहीं, वृंदावन कौन आ गया ऐसा, वृंदावन में कौन आया, स्त्री पुरुष पुरुष वही है वृंदावन में, पुरुष पुरुष तो एक परमात्मा है, तो कहे मजा नहीं है, ढीले हो गए पट रहे मेरे भाई मिले कि मैं स्त्री से नहीं मिलता, तो वृंदावन में कोई पुरुष है, पुरुष तो एक परमात्मा कृष्ण भगवान है, पुरुष ना आ गया यहां पर, तो वास्तव में वहां पुरुष का स्त्री का अभिमान नहीं होता, अपने पुरुष का अभिमान है ना स्त्री का है, ये तो सूर शरीर का है, स्थूल शरीर होता है पुरुष स्त्री, स्थूल शरीर का अभिमान उसको परमात्मा प्राप्ति होगी, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से जो सोते हैं वो वर्णाश्रम में नहीं होते, आपको यही मिलेंगे साधु और गृहस्थी सब यही से ही मिलेंगे, वर्णाश्रम के अभिमान नहीं मिलेंगे, ऐसे बहुत पुरुष मिलते हैं, तो वास्तव में भगवान का होता है वो शरीर ही तो है, इस वास्ते सनातन जी ने कहा है साधक होता है उसको परमात्मा ही मिलते हैं, साधक शरीर नहीं होता, शरीर साधक नहीं होता, शरीर साधक कैसे होगा, शरीर साधक भोगायतनम शरीरम, शरीर का लक्षण मिला है भोगों को, आयतन हो स्थान हो सदम शरीर है, जैसे भोजन करने का स्थान होता है उसको रसोई घर कहते हैं, में जाकर भोजन करो, ऐसे भोगायतनम शरीरम, शरीर भोग भोग आयतन भोगों का, भोग भोगने का जो स्थान होता उस नशीर ने शरीर है, शरीर का लक्षण किया वहां पर, तो भोग भोगने का है वो शरीर होता है, शरीर का अभिमान भोग भोगो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, अपरार परा दोनों प्रकृति भगवान है, भगवान दोनों प्रकृति अलती भगवान है, और भगवान से आगे कोई नहीं, मत पर दाने फिर से तस्वीर मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं हूं सब समय, ये चाहे सात्व तमशास्त्र ये मत मेरे से पैदा होते हैं, तो वास्तव में लिखने वाले तो यहां तक लिखिए सात्विक पुरुष मुक्त होता है, जानते नहीं समझते नहीं, सात्विक पुरुष मुक्त होता है, सात्विक होता है सात्विक, ऐसा लेख हमने देखा है, सात्विक कैसे होता हूं, त्रिगुण त्रिभिर गुण मय भावे देवी सर्व विदंगत मोहितम न भी जाना थी माँ मे भय परम भयम, मैं इसको परे हूं तीनों गुणों में मोहित मेरे को नहीं जानता, न सात्विक जानता राजन जानता तापस जानता कोई नहीं जानता, देवी ऐसा गुणमयी माया दुर्तया माँ मे भी ये प्रबंधनते माया मेहता तरते इस माया को तर जाते हैं, अब माया का तर जाते मस्त तो उनके से रहेगा, तो इस वास्ते साधक वो होता है अपने भीतर से ब्राह्मण बने का भी मान छोड़े, क्षत्रिय बने का भी मान छोड़े, साधु बने का भी मान छोड़े, व्यर्थ बने का भी मान छोड़े, स्त्री का अभिमान छोड़े, पुरुष का अभिमान छोड़े, मैं भगवान का हूं, जो हूं अच्छा हूं मानता हूं भला हूं भगवान का हूं, भगवान का हूं उसको भगवान मिलते हैं, इस वास्ते मेरी जन्म अनेक के सुधे अब ही आज अनेक जन्म में बिगड़ी हुई बात आज सुध गया आज फिर आज भी अभी सुध गया है क्या हो राम को नाम बजो राम जी का होगा राम जी का नाम बजो हो राम को ये बात खास है खास बालक रो रहा है माँ माँ माँ माँ माँ कर रहा है माँ नाम किसका है जिस बहनों के जिन जिन बहनों के जो बालक पैदा हो गए हैं उन सबका नाम माँ है सब बालक माँ कहते हैं उनको तो सबका नाम माँ है मन वो रोता है तो एक जाति एक सब जाति है माँ नाम कहता है माँ माँ किसका नाम है जिसे बालक है उसका नाम माँ है क्योंकि बालक माँ ही कहता है उसको और क्या कहेगा माँ ही कहेगा मेरी माँ है तो मेरी माँ वो माँ कहते है कैसे गहना कपड़ा सुंदर हो गहना बहुत हो अच्छा हो उसको माँ कह देगा वो बालक शरीर काला का ऊंचा है गहना है ही नहीं कपड़ा ही फट रहा है मेरी माँ है चट गोदी में चल जाए तो ये कोई सुंदरता के कारण से माँ है कोई बढ़िया ऊंचे वर्ण होने से माँ है किसी ऊंचे आश्रम से होने से माँ है ऐसे भगवान का होता है उसको गण करते हैं मैं भगवान का हूं ये शरीर के आश्रम वाले अभिमान रखने वाले को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी भगवान की प्राप्ति होगी भगवान के प्यारे भक्त को भगवान ही प्यारा है भगवान प्यारा किसी को है भक्त को और भगवान के सब मेरे कोई नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा कोई मेरा है ही नहीं मैं केवल भगवान का हूं मेरे भाई भाव ये है शरीर नहीं मिला मेरे भाई सही सही इतना ऊंचा भाव है भगवान ही हो केवल भगवान ही हो अब केवल भगवान ही हो शरीर कैसे रहे केवल भगवान ही हूं भगवान मेरे पति ने भी दूसरा ब्याह कर लिया क्या आप दूसरा ब्याह कर लो वो देवर था जगह दुख दिया जाता वो देवर था वो सही शांत हो गया उनका तो उनका विचार ये कि मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई अरे वो देवर का भी दुख सहने गया रात्रि को छाने जमीन डूब गई कि उनको दुख होता है मेरे से सही में और डूबी नहीं मरी नहीं आधी रात को रात्रि में भगवान की कृपा में जर भी नहीं मरी मेरी साफ भी मरी नहीं किसी ने मरी नहीं मैं खुद के यही विचार है कि इनको दुख होता तो मर जाऊं तो अच्छी बात है इसका दुख मिट जाए स्वयं जान करके भी तो वो स्त्री पुरुष नहीं होते वो स्त्री पुरुष नहीं होता ना स्त्री होता ना पुरुष होता है भाव का मैं भगवान का हूं उनके भाव होता अनन्य भाव अनन्य भाव अनन्य भाव अनन्य आसन थे बंधु माम अनन्य चेता सत्ता हूं अनन्य अन्य का बिल्कुल ना हो किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई नहीं हो तो उसको भगवान मिलते हैं तो भगवान के साथ में संबंध है जात नहीं जगदीश के जन के कैसे हुए जात नहीं जगदीश के जन के कैसे हुए जात पांच कुल केस में डूब मरो मत कोय जात पांच कुल केस में एक डूब मत मरो अब ये बात कुल बहुत कम समझेंगे संतों में अच्छे अच्छे संत हुए हैं वे भी इस बात को विशेषता से ध्यान नहीं देते भगवान की प्राप्ति हो जाती है तत्व ज्ञान हो जाता है परंतु इस बात को ध्यान नहीं देते वे ख्याल नहीं करते नहीं तो सही धारी नहीं होता भगवान भगत होता है वो सही धारी नहीं होता आप जितने भगवान की प्राप्ति चाहो तो शरीर धारी अपने को मत मानो मैं तो भगवान का हूं मैं सही धारी नहीं सही मैं नहीं हूं। भगवान का हूँ, हो राम को नाम जी, बिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी हो राम को नाम जपो। माँ माँ करने वाला बालक एक है, वो पूरा रहा है तो एक माँ उठे, एक इतनी बैठी माता ही माता बैठी, जिन जिन बालक उन सबका नाम माँ है, वे सब माँ ही माँ बैठी है, एक जाएगी वो उस वही माँ कहता है, अपनी माँ कहता ही नहीं, कितनी सुंदर वो कहता है, घना कपड़ा बढ़िया हो, कितनी अच्छी हो, कितनी दयालु हो, वो माँ नहीं कहेगा, वो कहे माँ ये नहीं, ये माँ नहीं, माँ काली कलूसी कपड़ा गेड़ा गुज में चटे बीमा है, ऐसे मेरे भगवान है, कौन कह सकता है, भगवान का ही होता हो कह सकता है, मेरे भगवान है, मैं भगवान ही हूँ, किसी की कभी परवाह कही नहीं। मेरा भाई ने ब्याह भी कर लिया, शास्त्री भी चली गई, पंत ना सास रही ना पी रही किसी रही थी, उसके भाव तो मैंने भगवान की हूँ, मेरे तो क्या दर्द गोपाल दूसरा कोई, तो भक्त का भाव बड़ा ऊंचा होता है, उस भाव को देख रहे समझते नहीं लोग, तो एक भाववान शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है, तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर बहुत होते हैं, भाव का शरीर होता है, मैं साधु हूँ, तो साधु होते ही साधनोती परम कार्यम विधि साधु, जो परम कार्य उस नाम साधु है, तो कर्म परम कार्य में लगने वाला साधु होता है, हम भेषधारी है, हम भेषधारी हम साधु कहते हैं हमने, पर साधु नाम वो होता है असली साधन करता है, भगवान के साथ ही संबंध है, और कोई संबंध नहीं, किसी के साथ संबंध है ही नहीं, सुन भगवान के साथ संबंध है केवल, वर्ण के आश्रम सुमत कैसे रहेगा, जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति कैसे होगी, चेतन की चेतन में परमात्मा से प्राप्ति होगी, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं हो, जड़ता के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होगी, और परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से जो लगेगा उसे भीतर अभिमान नहीं रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश का अभिमान कोई नहीं रहेगा, वो ब्राह्मण पर ग्रंथ सन्यासी आदि अभिमान नहीं रहेगा, ये सब मर्यादा के लिए है, चारों वर्ण चारों आश्रम ये मर्यादा के लिए है, शास्त्र की मर्यादा ठीक तरह से हो उस मर्यादा के लिए, आज इस मर्यादा को भाग रहे हैं, अब साधु कहां जाएंगे, इस मर्यादा को आज तोड़ रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहां होगी, उसमें परिवार करो, कितना दूर चलेगा, कितना दूर चलेगा, नहीं समझ सकते और मगर आ नहीं सकते, तो वास्तव में संबंध हमारा केवल भगवान के साथ है, कोई ब्राह्मण के साथ है, क्षत्रिय के साथ है, वैश्य के साथ है, कोई वानप्रस्थ सन्यासी है नहीं, के लिए मेरा संबंध भगवान के साथ है, माँ का संबंध मेरी माँ है, माँ माँ माँ मेरी, इस वास्ते भगवान कैसे ही वो, इस बार गुण ही विहीन गुंडा में भरो गुणों तो रहे तो हो जाए, गुणों में श्रेष्ठ हो जाए कैसे ही हो, हम प्राणनाथ मेरे प्राणनाथ तो वही है, चाहे कैसे ही है, खराब है अच्छे है बंदे जो गुण है, मैं तो वही है, मैं उन्हीं गई हूँ, आपकी लड़की भी जब आप कन्यादान कर देते हो विवाह हो जाते हैं तो मेरे सासरे का ही सूतक बाधक लगता है, आपके घर का नहीं लगता, आप घर ही रहती ही नहीं, वो सासरे ही होती है, जब व्यवहार में भी आपके घर ही नहीं रहती तो परिवार पे भगवान का हो जाता है, वो ससुर रहता है, वो ससुर कर रहेगा, वो तो परमात्मा का होगा, परमात्मा को उस परमात्मा मिलेंगे, इस वास्ते संसार उसका नहीं होता, वो संसार का नहीं होता, वो भगवान का होता है। इस वास्ते भगवान की चीजों को कौन समझे, लोग समझ सकते नहीं। इस वास्ते भगवान के हृदय से भाइयों बहनों आप लोग अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो अपने को भगवान का मानो, मैं भगवान का हूँ। हृदय में विधिपूर्ण भाव बिल्कुल निसंदेह भाव, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ ये नहीं है, ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, मैं भगवान का हूँ। ये भाव जब तक स्त्री का अभिमान हो ऐसे ब्राह्मण का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अभिमान होगा, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी का अभिमान होगा, तो दिन वो निरहंकार शांति बनी कर सकती। निरहंकार होगा तो प्रकृति अपरा प्रकृति नहीं रही ना, अहंकार तक अपरा प्रकृति, अपरा अहंकार तक तो जीव जीव भी नहीं है, परा प्रकृति भी अहंकार से रही थे, अहंकार अपरा प्रकृति भूमि आपो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रकृत अपरायम इत संज्ञा प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम जीव रूप ये धारी जगत जितने जगत धारण कर रहा है, जीव वो है जिन जगत को धारण कर रहा है, परमात्मा को धारण करने वाला जीव कैसे होगा। गहरी रीति से विचार करो, ये भगवान का भक्त होता है उसको भगवान देखते हैं, भगत मेरे मुंह चमने, मैं हूं संतन का दास, भगत मेरे मुंह चमने, वो मस्त हो जाता है भगवान में, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, उसे अभिमान नहीं होता। ब्राह्मण का क्षत्रिय का वैश्य का शूद्र का कोई अभिमान नहीं होता, सर्वभाव भगवान का हूं मैं, वीरभाई में कोई अभिमान नहीं, किंचित मात्र भी, मेरे दुबे गोपाल दूसरा कोई। तो भाइयों बहनों सच्ची बात है, मैं भगवान का हूँ, जैसा हूँ वैसा भगवान का हूँ, अच्छा हूँ तो भगवान का, मंदा हूँ तो भगवान का, निकमा हूँ तो भगवान का, बड़ा काम का हूँ भगवान का, पढ़ा नहीं हूँ तो भगवान का, मान हूँ तो भगवान का, सदगति वाला अच्छा हूँ तो भगवान का, दुर्गति में तो भगवान का, मैं भगवान का हूँ, मेरा संबंध भगवान के साथ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य साथ नहीं, वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी कर्मचारी मेरे संबंध नहीं, मेरा संबंध भगवान के साथ है, हृदय से केवल भगवान का ही, हृदय से हृदय से हूँ भगत ने बोलता है, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, तो भगवान है उनको भगत प्यारा है, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, उन आश्रम में है उनमें बताते हैं, उन्हें ब्राह्मण ही में मांगाई है, सन्यासी में मांगाएंगे, परंतु वास्तव में भगवान का भगत भगवान का होता है। वो मर्यादा में तुम मर्यादा मानो, उस मर्यादा को भी पता पड़े, आदर दिया भगवान ने, बहुत आदर दिया है, परंतु भगवत प्राप्ति तत्व ज्ञान ये किसको होगा, ये भगवान या भक्त को होगा। तत्व ज्ञान जिज्ञासु होता है, तत्व ज्ञान होगा जिज्ञासु, जिज्ञासु नहीं तत्व ज्ञान कैसे होगा। भगवत भक्ति नहीं होगी तो भगत भगत भक्ति है, मैंने भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। जब आप भी कहीं सिपाही बन जाते हो तब राज के आदमी कहलाते हो, राज में भर्ती नहीं हुई कैसे सिपाही हो जाओगे। केवल राज में भर्ती होने से कितना फर्क पड़ता है, सड़क पर कोई पेशाब करता होगा वो पेशाब नाम लड़ाई करेगा, वो सिपाही दो कैसा पेशाब करता है, मुझे रुक जाए, परमात्मा है वो राजगम आदमी गया। इस तरह से भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान का होता है, वो आपका नहीं होता है, वो संसार का नहीं होता है, संसार का होता है भगवान का नहीं होता है। दो बात कैसे होगी, कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्त कर भावे विषय कमाए, चाहे संसार में सब लगाओ चाहे भगवान में लग जाओ, कभी मन हुआ एक है भवे जहाँ लगा चाहे जहाँ मन लगेगा। तो अपना मन है देव भूता देव, देवता का पूजन करो। आप पाठ करते हो तो न्यास करके सबका सन्यास कर, फिर पाठ करते हो गीता का, गीता का न्यास करके गीता का पाठ करते हो, तो वो देव भूतवश होकर के ऐसे ही भगवान की प्राप्ति करे तो भगवान का होकर करेगा। कुछ सदैव से भाव रहता है भगवान को, अर्धमास कभी कभी हटता नहीं। इस वास्ते शरण जी एक बार लेख आया है कि 23 घंटा 29 मिनट भी भगवान का चिंतन करता है, एक भक्त एक मिनट बाकी रहे तो भक्त नहीं बनवा। 23 घंटा 59 मिनट भगवान का चिंतन करता है, एक मिनट भी नहीं हुआ तो भक्त नहीं बनवा। अब कैसे होगा? अब इस बात देखें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे मुश्किल क्या है, मैं भगवान का हूँ, ऐसे में क्या फर्क पड़ेगा? ये लड़की ब्याही हुई, मैं ब्याह हो गया मेरा, तो किसी एक मिनट भी कम होती है क्या? आधा मिनट की वकाली होती है, 24 घंटा में आधा मिनट भी कमाली होती है क्या? तो ये बात है, तो एक मिनट में भगवान से अलग मिनट कैसे होगा? वो भगवान कैसे मिलेंगे? अब वो समझे में ये चिंतन होता है, चिंतन नहीं है वो बात, अहंता बदल जाती है, अहंता ही बदल जाती है, अहंता ही बदल जाएगी। शेष दी गए जो गीता दिए कन्याओं थे नहीं, वे रोटी बना देती अलग, रिक्शा में रोटी थे शेठ जी रोटी नहीं खाते थे, कन्या ही है कन्या दान के चोरी आ बैठा छोटे भाई है नी वाली लड़की गीता जगह शिवदयाल जी बेटी, वो शिवदयाल जी की बेटी रोटी बनाती थी, वो संतों को देती थी, शेठ जी नहीं खाते थे। ब्याह होने के बाद मंगाया मुझे, ब्याह होने के बाद संस्कार होने के बाद में शेठ जी रोटी खाते थे, उसे रोटी खाते थे। शेठ जी की बेटी छोटे भाई की बेटी बड़ा बाप भाई नहीं, जब तक इन्हें संस्कार ना हो तब तक ब्याह छोड़ नहीं खाती। तो रोटी बनाते सीख नहीं उठे तो रोटी बनाती संतों के साधुओं के लिए। ये ऋषि ऐसी बात है मेरी देखी हुई है, छोड़े तो आती है, कोई छिपावरी बात है छोड़े तो आती है सबके सामने। आप ध्यान नहीं देते, बात करते हो सब काम करते हो पर ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति भगवान के भगत को होती है, वो भगवान का हो गया। भगवान का भगत हो उस होने में तो कृष्ण को मिलेंगे, आप बताओ किसी ब्राह्मण को मिलेंगे भगवान? भगवान तो भक्त ही मिलेंगे। इस बात से भगत चारों वर्ण से उस सतारों में से मिले, सुना सतार पदम आता कैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई जाको श्री मोर मूर्त मेरे पति सोई, मेरे तो मेरे धर्म उपाय दूसरा कोई। तो इस वास्ते जो भगवान की प्राप्ति चाहे उनको ये चाहिए मैं भगवान का हूं। फर्क पड़ता है महाराज, सच्चे हृदय से साधु हो जाए तो साधु होने पर फिर दृष्टि कम नहीं करेगा। मैं कैसे करूं, शर्म आएगी तो साधु हो जाए, भगवान का हो गया मैं भगवान का। उसको भगवान नहीं मिले तो किसको मिलेंगे, आप बताओ किसको मिलेंगे? जिसके भाव भगवान का ही हो गया तो भगवान का ही हूं। उसको अगर नहीं मिले तो किसको मिलेंगे? क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भगवान मिलेंगे? भगवान भक्त को मिलते हैं। इस वास्ते कल्याण होगा भक्त का, भगवान का, भक्त का। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है अपनी अहंता को बदलो, अपना अहम भाव है अहम भाव वो भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। संसार के साथ संबंध रहेगा उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगा, भगवत तत्व ज्ञान नहीं होगा, वो संसार का होगा। तो संसार का मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं, भगवान का है नृसिंह भगवान को तो है। भगवान के भोले भाले भक्त होते हैं उनको ये बात पूछो ये संस्कार ही नहीं है ना, ये भी तुम साधु हो गए और साधु को विरस नहीं कुछ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो भगवान है भगवान। उसका सरल भाव भगवान के साथ एक होता है। इस बार से सच्चे हृदय से आप जहां जाओ राज के सिपाही बनो तो पहले रंगरूट बनो और फिर सिपाही बनो फिर राज्यवादी बन गए, और राजी आदमी है वो उसमें फर्क पड़ता है। राज का सिपाही कहता है उसमें आप हम कहेंगे उसे फर्क पड़ेगा। ऐसे ही भगवान का है, भीतर से भगवान का है, उसे भाव ही जो होता है विचित्र भाव होता है, अलौकिक भाव होता है विचित्र, वो भगवान का होता है, भगवान उसे प्यारे होते हैं। इस वास्ते सदा ही मैं भगवान का हूं आज ही पौर, अब सदा ही भगवान का तो एक मिनट भी कैसे कम होगा, एक मिनट भी कुमारी होती है क्या? वो तो हरदम विवाहित होगी, विवाहित होगी, विधवा हो जा तो क्या कुमारी कुमारी नहीं होती, विधवा हो सकती है कुमारी नहीं हो सकती, और कन्या नाम नहीं होता, उसे विवाह संज्ञा नहीं होती, नाता करते नाता आजकल विवाह करो विवाह करो समझते नहीं, कह रहे समझते नहीं। हमारी मर्यादा है यहाँ भारतीय मर्यादा बहुत विलक्षण है, बड़ी विचित्र है। तो भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, सजनों सच्चे हृदय से भगवान के बन जाओ, भगवान मेरे हैं और भगवान के आप हो, सबके सब भगवान के हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पीछे पड़े हो और भगवान के पहले हो। मई वंशो जीव लोक ये जीव भूत सनातना, ये जीव रूप बना हुआ अनादिकाल से मेरा अंश है, केवल मेरा अंश, इस बात से भगवान का अंश है। आप सच्ची बात मान लो, कृपा दो कृपानाथ, सब सच्ची बात मान लो, हम भगवान के हैं। कैसी कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, मैं भगवान का हूँ। कितने ऊंचे आप हो गए, न वो साधु है न वो सन्यासी है न वो धनी है, कोई नहीं है, आप ठेठ भगवान के हैं। सब विषय ले जानवर विदार सब वृक्ष पता जल चल थल चल नव चल सब जल श्वेद जल अन्न जल सब भगवान के हैं, भगवान के ऐसा ज्ञान होने के तो वासुदेव सर्व सब महात्मा भगवान उन्हें दृष्टि में सब वासुदेव भगवान के सब भगवान है, सब भगवान है वासुदेव सर्व सब वासुदेव सब भगवान का स्वरूप है, सब आत्मा सुधुर्ण वो महात्मा सुधुर्ण है, वो ठेर भगवान का मानते सब भगवान के हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के सब का आदर करेगा, स्नेह करेगा, प्रेम करेगा, हमारे प्रभु के हैं ये, हमारे प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु के प्यारे हैं। वो ब्राह्मण क्षत्रिय से नहीं करता है, भगवान का होता है, वो भगवान का होता है, भगवान का ही होता है, वो दूसरों का नहीं होता है। इस बात से सच्चे हृदय से आज शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं, क्यों मान लेना चाहिए भीतर से मैं भगवान का हूं। होए राम को नाम जपो, होए राम को नाम जपो, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जपो तुलसी तज कुसुम आज, कुसुम छोड़ो भगवान का भजन करो, मैं भगवान का हूं। सज्जनों जो भगवान का होता है भगवान का प्यारा होता है, भगवान की स्वतः स्मृति होती है। आज हम मेहनत करते हैं भगवान को याद रखते हैं, भगवान याद रहती है। देखो आप कोई बात बताओ, आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण पढ़ने का याद रखना पड़ता है क्या? आपको ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मैं आवश्वर हूँ, मैं माहेश्वरी हूँ, मैं पवित्र पल्ली वाल हूँ, आपको याद करना पड़ता है क्या? अरे भाई अपने वो तो पढ़ा हुआ आप है, स्वतः स्वाभाविक है, वो याद करना पड़ता नहीं, भोगना पड़ता नहीं। माला एक भी उम्र भर में जपी नहीं। इन लड़कियों को पूछा कि तुम जो स्वागत बन गई, एक माला भी नहीं, मैं स्वागत हूँ, मैं स्वागत हूँ, मैं स्वागत हूँ, मैं स्वागत हूँ, एक माला भी। परंतु क्या फर्क पड़ा है स्वागत नहीं हो? जब क्या भगवान अभी तो मैंने मैं पर नहीं बदल गया, मैं पर नहीं। ऐसे भगवान का होता है उसका मैं पढ़े भी बदल जाता है, मैं पढ़े बदल जाता है। भगवान के साथ संबंध से भगवान के साथ अखंड संबंध हो जाता है। जैसे ब्याही हुई लड़की, जैसे गोद हुआ लड़का, उस आनता बदल जाती है, भाई बदल दिया। वो कुंवारी नहीं कह सकते अपने को, खराब से खराब हो जाए तो कुंवारी थोड़ी होती है, कुंवारी नहीं कह सकती। ऐसे भगवान का हो गए, हम भगवान के हैं, मस्त हो जाते हैं गुरुवार मस्त। सज्जनों बात ये बात बहुत बढ़िया है, बड़ी उत्तम बात है। पुस्तक में पढ़ा मैंने, ये सुनना और सीखना बंद करो, जानना और मानना शुरू करो। जानना क्या है, मानना क्या है, चार पंक्तियां लिखी हुई बना दे, बहुत गलत सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, अटल बात है। मेरा क्या है कि मेरा संसार भर में अनंत अनंत अखंड अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई केयर स्थिति की चीज मेरी नहीं है। अरे भगवान सबके सब मेरे हैं, भगवान का मैं अंश हूँ, भगवान मेरे हैं। जानना क्या है, जानना ये कि मेरी कोई चीज है ही नहीं। मानना क्या है, भगवान में हूँ, जानना मानना तो ही बताया। जानना क्या है, जानना ये है अनंत ब्रह्मांडों के बीच में को भी एक चीज में जितनी कैसी चीज मेरी चीज नहीं है, मेरी है ही नहीं, कोई चीज मेरी है ही नहीं, और भगवान पूरे पूरे मेरे हैं। ये मान लेना है, मान लेना, जान लेना और मान लेना, दो बात में सब कुछ आ गई, सारी पूरी आ गई। इस वजह से मैं भगवान का हूँ। आप जैसे हो, किसी बढ़ गए हो, किसी अशुभ हो, अशुद्ध हो, शुद्ध हो, दिन बढ़ो दशा बढ़ो, कैसे एक भगवान ही हूँ मैं, भगवान का हूँ। हृदय से मन मैं भगवान, मेरा संबंध भगवान के साथ में, भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, भगवान का मैं हूँ। ऐसे हृदय से भगवान के मान लो। सज्जनों बहुत ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, अरे बड़ी शुभम है। अरे भगवान के साथ संबंध हो जाता है, फिर संबंध हो जाता ही नहीं। वर्षों तक तपस्या करो, मैं ब्राह्मण हूँ, मिटेगा नहीं। वर्षों तक तपस्या करो, ब्राह्मण में अभिमान नहीं मिटेगा। अरे मैं भगवान हूँ, मैं भगवान ठेठ भगवान से हूँ, पहले से हूँ, ये जन्म मन में पीछे आए पहले भगवान ना हूँ, तो पहले तो भगवान का सब कुछ, ये सब कुछ भगवान में। मैं वंश हूँ जीव लोग जीव भूत सनातन, अनाधिकार से मेरा है, अनाधिकार से ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन सहज सुराशी अधम सहज सुराशी है सब। ये आगंत हो गए दूसरे दुख सुनता पा रहे। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 27 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम